сустрэчы ўдзельнічалі Юрый Дракахруст, Сергей Навумчык і палітычны аглядальнік агенцтва РИА Новасці Вадзім Дубноў. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. У інтэрв'ю брытанскім СМІ Александр Лукашэнка заявіў, што не лічыць сябе дыктатарам, абвінавачанні ў дыктатуры выклікаюць яго пачуццё агіды. У Мінску на беларуска-польскай навуковай канферэнцыі абмяркоўвалі беларускі катынскі спіс. Александр Лукашэнка ўнёс на разгляд палаты прадстаўнікоў праект зменаў у закон аб вайсковым абавязку і вайсковай службе, згодна з якім усе, хто з'яўляюцца ваеннаабавязанымі, у тым ліку і жанчыны, будуць прызывацца на зборы. У другім мінскім шпіталі адмовіліся выдаць даведку пра хваробу сэрца для палітвязня Ігара Аленевіча. У Літве працягвае дамагацца статусу ўцекача беларускі вайсковец Сцяпан Захарченка. Александр Меленкевіч пераабраны кіраўніком руху за свабоду. На хвалях радыё «Свабода», «Залаты запас» і на чарзе перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Зараз у нашай праграме працяг перадачы «Беларускія раздарожжы», у якой Сергія Бламейка гутарыць з прафесарам Анатолем Гарцкевічам. Тэма іх размовы – фальсіфікацыі гісторыі уніі ў Беларусі. Анатоль Петрович, давайте перейдем до апошняга этапа існавання Унії. Ці відповідає сапраўднасці теза, що безболезно і вельми хутка відбулося скасаванне? Ну, зрозуміло, ні. Нават у книгах русских церковних істориків, перед усім Каяловича, це показано, що була боротьба. Так що говорить, що нічого не відбувалося. Боротьба, причим, доволі довгая. Шмат годов це тягнулося. Спочатку ще Катерина II почала зачиняти уніяцькі церкви там, на сході Білорусі, після першого поділу. Ну, там так само не одразу все було зроблено, але вже політика обмежування церкви почалася. Потім, вже перед концом свого панування, у 1794 році вона у Гуглі видала указ залічити усіх уніятів православних. Ну, на паперах это было, нават губернаторы нічога не могли зрабіць, і, ну, може, перейшло у православ'я не болей 10% на гэтых далучаных територіях. Потім царскі ўрад перейшов до такої довгої облоги церкви. І відомая роля самого єпіскопа Йосипа Семашки, який був вже давно прихильником православ'я, хотів перейти в православ'я, і він з одного боку, а відомство тайної поліції, це значить жандармське відомство, графа Бенкендорфа, з другого боку. Ось вони довго рухтували ліквідацію унії, починаючи з 1827 года. Ну, лічите, 12 років тягнулося вже непосредньо ліквідацію унії. Поки не вислали частку святаров з території Білорусі. Іншим далі, з нагороди, і ось тих, хто скарився, тих і забрали на Полоцький церковний собор у лютому 1839 года. Отримали документи з Петербурга, за це можна знайти в 6 томах документів Йосипа Семашки опублікованих. Значить, чекали ті документи, які підрихтували у третьому відділенні царської канцелярії, того ж самого Бенкендорфа. Ну і потім одноголосно прийняли усе гэтыя документы і просили Миколая I, каб ён дозволив долучиться до Российской православной церкви. Ну, і цар, зрозуміло, дозволив, бо сам же організував гэта. Однак, після того, як формально була ліквідована унія, сопротивление протягнулося. Прикладно треть усіх уніятов, прикладно треть, долучилося до латинського обраду, римсько-католицького обраду, каб не долучатися до православ'я. Ну, а інші скарилися, так що можна сказати, що більшість теперішнього православного населення Білорусі – це нащадки уніятів. Правда, вони не ведають, не пам'ятають. Але царизм поступив доволі осторожно. В Спачатку нават захавалі тыя старыя кнігі, якімі карысталіся ў багаслужбе. І толькі потым Іосіф Сямашка, калі ўжо быў архіепіскапам віленскім, загадваў гэтыя беларускія кнігі звозіць да яго і на двары яго паліць. Некаторая частка людзей увогуле не падпарадкавалася праваслаўю і захоўвала унію, не маючы нават святароў. І так у некаторых вёсках, асабліва на Віцебшчыне, захавалася до 20-го стагоддзя. Унія такая патаемная. Так што казаць, што адразу все нахілілі галовы і пайшлі, гэта не адпавядае гістарычнай правды. Унія працягвалася і таму мела наступствы, мела тэндэнцыі, што дало магчымасці адрадзіцца ёй ўжо ў 20-м стагоддзі. Ну а калі глядзець на Беларусь агулам і на унію як магчымы шлях развіцця, здаецца, што ў 18 стагоддзі Беларусь як бы стала на раздарожжы і дарога выбраная была выбраная не зусім па яе волі, так? Не зусім на яе выбар. І на вашу думку, каб не Расія, як бы развіваліся падзеі ў Беларусі у сувязі з уніяй? Унія бы захоўвалася і сталася бы асноўнай царквой, якой яна была, для насельніцтва, асабліва для вясковага, часткі гараджан. І яна б захавалася, тым больш я хачу нагадаць, што у сваёй мужыцкай праўдзе, першай нашай газеце на беларускай мове, Каліноўскі пісаў, што гэта нацыянальная царква беларускага народа. Ён аналізаваў і прыйшоў да такой высновы. Я думаю, што ён быў недалёкі ад ісціны. Гэта сапраўды быў бы шлях для яднання насельніцтва і сельскага, і гарадскога. А развіццё беларускай культуры да апошніх часоў жа захоўваліся беларускія школы пры царквах і уніяцкіх манастырах. Так што нават ужо ў Расіі. І беларуская мова захоўвалася ў выхаванні. Так што гэта сапраўды быў шлях і развіцця нашай культуры, і нацыянальнай самабытнасці, і нацыянальнага самаакрэслення. Ну так, уніі закідаюць палінізацыю ў апошні перыяд яе існавання, але ў Галіцыі, которая таксама знаходзілася хоць і ў Аўстрыі, ў Угорщыне, але пад уплывам палякаў, а пасля і ў Польшчы да 1946 году, не спольшыўся заходні ўкраінскі народ пры уніі? Не, я сустракаўся, напрыклад, з уніятамі ў Польшчы. Ведаю, якія мае пазіцыі уніяцкая царква ў Закарпатці, у некаторых раёнах Славаччыны. Яны захоўваюць нацыянальную культуру. Я сустракаюся, яны гавораць на той мове таго народа, да якога належаць. Зразумела, што і на Беларусі ў той час ведалі польскую мову і карысталіся ёю. Гэта было паўсюдна. Дарэчы, хачу нагадаць, што нават расійскі ўрад за паўстанне 1831 года на Беларусі захоўваў сваіх расійскіх дзяржаўных установах на Беларусі польскую мову побач з рускай. Ну, гісторыкі не раз ужо пісалі сапраўды, што палінізацыя ў Беларусі якраз узмацнілася ў часе далучэння Беларусі, пасля далучэння Беларусі да Расіі. Ну так, это было. Таму закідываць такія прэтэнзіі да уніяцкай царквы просто не слушна. Гэтага не было. Вось так на унію і яе гісторыю глядзіць адзін з перадавых беларускіх гісторыкаў, прафесар Анатоль Грыцкевіч. Да ліку створаных расейцамі мітаў належыць цверджанне, што ўсходнія ўладыкі з дапамогай уніі дамагаліся ўлады. Пагроза створанага ў 1589 годзе расійскага патрыярхату была значна большым заахвочвальным фактарам для разумных галоваў у дзяржаве. Не было і сутыкненняў у Беларусі. Усё адбылося мірна. Берасцейскі антысабор праходзіў з удзелам кальвіністаў і ў доме пратэстанта. Высокі царкоўны дастойнік грэк, які браў удзел у антысаборы, нібыта дэлегат Канстантынополю, на самай справе аказаўся самазванцам. Сутыкненні паміж вернікамі пачаліся пасля таго, як у княства нелегальна з Москвы заехаў антыяхійскі патрыярх Феафан, і ў адну з нацей 1620 году у кіевскай лаўры высвяціў 7 епіскапаў на катедры, якія займалі епіскапы, што прызналі рашэнні Берастейскага сабору. Вось тады, з узнікненнем паралельнай іерархіі, пачалася варажнеча, якая, аднак, доўжылася толькі 30 год, да прызнання правоў праваслаўным. Гэтае прызнанне фактычна азначала раскол, першы сапраўдны падзел царквы на дзве, і ініцыятыва гэта сыходзіла з-за мяжы. Яе падтрымалі запарожскія казакі, а Беларусь да яе не мела дачынення. Яшчэ адзін расійскі міт – бяскроўнае і хуткае далучэнне беларусаў-уніятаў да праваслаўя ў 30-е гады 19-га стагоддзя. Практычна ніхто з расійскіх гісторыкаў не прыводзіць фактаў паўстанняў вернікаў у гэтую пару ў Беларусі. А сітуацыя была такая, што калі на Полацкім саборы тры біскупы і 21 святар з ліку амаль 3000 беларускае святарства падпісалі на дасланай стайнай паліцыі ў Санкт-Петербургу дакумент аб далучэнні да праваслаўя, дык яго некалькі месяцаў трымалі ў сакрэце і баяліся абвяшчаць. Наважыліся толькі тады, калі перадыслікавалі ў Беларусь дадатковыя аддзелы войскаў і казакоў. У верасні 1838 году у вёсцы Царкоўня Дрысінскага павету сабраліся 111 святароў і некалькі тысячаў сялянаў і падпісалі петыцыю пратэст супраць скасавання уніі. Лідары пратэстацыі Айцыян Ігнатовіч і Адам Тамкавіт былі пасаджаныя да жыцця ў кляштары Курскай губерніі. Астатнія святары былі пазбаўленыя пасадаў і таксама аддадзеныя пад суд. Сялянаў аддалі ў рэкруты. Хто сёння згадае паўстанне вернікаў у рэчыцы супраць іканастасаў? Ніхто не піша і пра больш за 70 базыльянаў, якія загінулі на катарзе і ў лёхах расійскіх сібірскіх кляштараў. Ніхто не піша, колькі сялянаў за адмову прыняць праваслаўе былі засечаныя казацкімі шампаламі да смерці. Затое аб гэтым пісалі тагачасныя французскія і італьянскія газеты. Некалі мне давялося бачыць цэлую падборку такіх артыкулаў, перакладзеных на польскую мову і выдадзеных у 1840 годзе ў Парыжы. Толькі ў сямейных паданнях засталіся згадкі пра састарэлых уніяцкіх святароў, якія жылі ў буданах над возерам Свіціць да 90-х гадоў 19-га стагоддзя. Сёння толькі ў Польшчы выдаюцца артыкулы пра цэлы пласт беларускай антыправаслаўнай літаратуры паловы мінулага стагоддзя. Ведама, што яшчэ ў 1862 годзе да папы Пія IX праз архібіскупа Познанскага з Беларусі быў перададзены мемарыял пад назвай «Унія на Літве і Беларусі», які падпісалі прыхільнікі уніі. Так што Кастусь Каліноўскі відавочна быў не адзіны ў сваіх праўнійных захадах. Можна яшчэ гаварыць і гаварыць пра расійскія фальсіфікацыі беларускай царкоўнай гісторыі. Важна, аднак, ведаць не толькі гістарычныя факты, але і разумець іхнія наступствы. А яны такія. Як сказаў прафесар Грыцкевіч, каля траціны ўсіх уніятаў перайшлі ў лацінскі абрад. Гэта азначае, што лік такіх перавышае мільён, бо насельніцтва Беларусі тады не дасягала і 4 мільёнаў. Большасць з іх з дапамогай расійскіх уладаў і польскіх ксяндзоў спольшчылася. Сергей Абламейка, Прага. Гэта была перадача Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 «Радіо Свабода» гучыць у эфіры на кароткай хвалі 49 метраў. Частоты 5930 і 6105 кілягерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кілягерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».